श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 8 श्लोक 15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हमें बहुत बार सुना है कि इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म लेना दुख का कारण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बहुत बात सुन लिया है। हज़रत भाई कुछ था, आई डिडंट गेट इट। और इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महात्मा पुरुष मेरा धाम अर्थात कृष्ण का धाम कलोक धाम जाते हैं, तो इस भौतिक कष्ट पूर्ण जगत में वापस नहीं आते हैं। तो इस भौतिक जगत में दुख किस प्रकार है, किस बहुत प्रकार है, पुनर्जन्म और मृत्यु के साथ, जन्म के साथ मृत्यु होते, अर्थात जातस्य हि ध्रुव मृत्यु। जो जन्म लिया है उसका मरण होगा, गारंटी। अंग्रेजी में बोलते हैं as sure as death, मृत्यु जैसे निश्चित है। कोई नहीं है जो योग व्यायाम से, चेवन प्राश लेने से, विटामिन ई टैबलेट लेने से मरण से बचेगा, कोई नहीं है। अमेरिका में वो बहुत जनप्रिय है विटामिन ई टैबलेट, इंडिया में भी अभी नहीं। वो विटामिन ई टैबलेट लेने से वो बोलते है कि शरीर के अंदर में ऑक्सीडेशन नहीं होते, फिर जीवन लंबा होते। और ब्यूटी क्लिनिक भी जाना है और एक प्रकार का ऑपरेशन है, वो फेस लिफ्टिंग बोलते। तो बुढ़ापा में वो फेस सब मुंह सब डाउन हो जाते हैं और फेस वो सब चामर अपलिफ्ट। तो एक ऑपरेशन में, दो तीन घंटे का ऑपरेशन में, तो आपका उम्र 20 साल कम जैसे दिखते। तो ऐसे ही जितने भी हम प्रयास करते हैं यंग होने के लिए, तो फिर भी एक दिन आएगा जिसमें देहांत प्राप्ति होगी। देहांत वो संस्कृत में बहुत शब्द है, मृत्यु, मरण, गंगा प्राप्ति। अंतिम यात्रा और एक शब्द है देहांत। देहांत इसका मतलब तो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। तो ये सब दुख का कारण है, कोई तैयार नहीं है शरीर छोड़ने के लिए। एक कहानी है, पुराण शास्त्र से कि स्वर्ग का राजा इंद्रदेव गुरु के चरण पर अपराध करने का फल से तो स्वर्ग से च्युत हुए इस पृथ्वी में आया था सुआ का रूप में। तो एक दिन इंद्र था, फिर गुरु के चरण पर अपराध किए, फिर अगला दिन सुआ था। तो कुछ दिन हो गया है और स्वर्ग में बहुत उपद्रव था क्योंकि राजा नहीं था। तो स्वर्ग में भी अगर राजा उपस्थित नहीं हो तो उपद्रव होते हैं। तो इसलिए वो देवगण वापस आए, सुअरूपी इंद्र को वापस लाने के लिए। लेकिन वो सुअ जो कुछ दिन पहले इंद्र था, स्वर्ग वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। बोला कि सुखी हूं, पत्नी है, बच्चे हैं, और सुबह सुबह ताजा नाश्ता मिलता हूं, ड्रेन जाके नाला जाके बहुत अच्छा स्वाद होते और गर्म भी है। तो क्यों वापस है? क्या स्वाद में, क्या यही स्वाद है? तो देखो माया, माया का प्रभाव कितना है। यही भव बंधन बोलते हैं। हम आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंदमय। सत मतलब सनातन, चित ज्ञान पूर्ण और आनंदमय। लेकिन इस भौतिक अवस्था में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम देहांत, मतलब उस स्थिति, जो स्थिति में हम वर्तमान में है वो नश्वर है। हम सब अभी सुकुंद्रबंध में बैठ रहे हैं, लेकिन इसी स्थान 100 साल के बाद वापस आके हम कोई उपस्थित नहीं होंगे। सबका देहांत होगा, सबकी गंगा प्राप्ति होगी, स्वाद प्राप्ति, गलोक प्राप्ति या नरक प्राप्ति, आशा नहीं, किंतु ऐसा होते ना कि अगर पाप फॉल करना है तो अधोगति होती है, अगर पुण्य कर्म करना है स्वाद जाना है, और अगर शुद्ध भक्ति करना है भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है तो हम नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमारी अवस्था है असत, सनातन नहीं है, असनातन, अस्थाई, क्षणिक और अचित। सबका ज्ञान है लेकिन वास्तविक ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण दास हूं, पूर्ण सच्चिदानंद हे कृष्ण, और मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं जी कृष्ण का दास हूं, और मेरा एक ही धर्म कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। हमारा ज्ञान नहीं है, हम सोचते मैं इंद्र हूं, मैं सुआ हूं, मैं सुकुंद्रबद निवासी व्यापारी हूं, तो ये ज्ञान नहीं है, माया है। तो असत, अचित और भौतिक अवस्था क्या है? असत, अचित, निरानंद। आनंद क्या है? वास्तविक आनंद है पूर्ण आनंद। वो पूर्ण आनंद है पूर्णानंद श्री कृष्ण की सेवा में, लेकिन इस भौतिक जगत में आनंद क्या है? टीवी देखना और सुबह सुबह उठ के